promocja. Bliźniacy z Bułgarii. Trębacz i pianista. Kształcili się w Wiedniu i w Londynie. Łączą jazz ze wschodnioeuropejskim folkiem. Bracia Władigierow. Już w najbliższą niedzielę wystąpią w Trójkowym Studiu. Zapraszam na transmisję koncertu Władigierow Brothers 1 czerwca o 20:05. Michał Margański. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 31 maja, jest 17. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Katastrofa awionetki na oczach dzieci, maszyna rozbiła się w Bielsku Białej, zginęły dwie osoby. SLD chce jednoczyć lewicę. Wspólne działanie i zbudowanie frontu porozumienia. Polska Razem stawia na jedność prawicy. Jesteśmy otwarci na współpracę ze wszystkimi partiami centroprawicowymi. Zarządy partii już planują kampanię w wyborach samorządowych. Kolejni nielegalni imigranci w drodze do Włoch. Za chwilę szczegóły od naszego korespondenta. Eksperci z Państwowej Komisji Wypadków Lotniczych będą wyjaśniali okoliczności katastrofy awionetki w Bielsku Białej. Maszyna Cessna runęła na ziemię i momentalnie stanęła w ogniu. 50-letni pilot i 30-letni pasażer zginęli na miejscu. Samolot spadł na prywatną posesję. Zapalił się na miejscu. Zdysponowano 5 zastępów Straży Pożarnej. Informował Trójkę Jarosław Wojtasik ze Śląskiej Straży Pożarnej. Z relacji świadków wynika, że samolot nagle zaczął pikować ostro w dół. Po tym, jak spadł na prywatny teren, uszkodził zaparkowany tam samochód. Do tej tragedii doszło na oczach uczniów szkoły podstawowej, którzy przyszli na rodzinny festyn. Przelot awionetki był jedną z atrakcji. Z lotu ptaka pilot i pasażer mieli zrobić uczniom wspólne zdjęcie. Po eurowyborach czas na wyciąganie wniosków. Zarząd SLD spotkał się, aby przeanalizować wyniki głosowania. Sojusz, przypomnę, dostał 5 mandatów, inne lewicowe ugrupowania przepadły w głosowaniu i stąd pomysł szefa SLD. Leszek Miller, jak mówi, chce jednoczyć lewą stronę sceny politycznej. Zapowiada, że rozmowy rozpoczną się od przyszłego tygodnia. Wzmocniony Sojusz Lewicy Demokratycznej może zwrócić się do wszystkich ludzi lewicy działających w różnych strukturach, w różnych partiach politycznych o wspólne działanie i zbudowanie frontu porozumienia, tak potrzebnego do następnej kampanii wyborczej jesienią tego roku. Lider SLD zaznacza jednak, że nie oczekuje powrotów Aleksandra Kwaśniewskiego czy Ryszarda Kalisza. Podkreślił, że nawet on nie jest w stanie przekonać członków partii, aby współpracowali z ludźmi, którzy, jak stwierdził Leszek Miller, zrobili wszystko, aby zaszkodzić sojuszowi. Do jesiennej kampanii wyborczej, do wyborów samorządowych szykuje się także Polska Razem. Zarząd partii nie jest zadowolony z 3-procentowego wyniku w eurowyborach. Lider ugrupowania Jarosław Gowin chce, by Polska Razem w starciu o samorządy nawiązała koalicję z innymi partiami prawicowymi. Jesteśmy otwarci na współpracę ze wszystkimi partiami centroprawicowymi, zarówno z Polskim Stronnictwem Ludowym, z Solidarną Polską, z Kongresem Nowej Prawicy, z Ruchem Narodowym, jak i z Prawem i Sprawiedliwością. Władze krajowe będą rozstrzygały, czy powstanie jakaś jedna ogólnopolska koalicja samorządowa w wyborach do sejmików wojewódzkich. Polska Razem w wyborach do Europarlamentu nie wywalczyła ani jednego mandatu. Zapobiec kolejnym tragediom u wybrzeży włoskich wysp. Taki jest cel operacji Mare Nostrum, czyli Nasze Morze. Prawie 3,5 tysiąca nielegalnych imigrantów z północnej Afryki wyląduje dziś na Sycylii. Do tej pory drogą morską przybyło do Włoch już 43 tysiące uchodźców, czyli tyle co w ubiegłym roku. Z Rzymu Marek Lenert. Na Sycylii spodziewanych jest dziś 3300 osób. Do Lampeduzy, gdzie przebywa już od rana 266, dotrze następnych 200 uratowanych niedawno przez jeden z okrętów marynarki wojennej biorących udział w operacji Mare Nostrum. W Porto Empedocle na Sycylii spodziewanych jest ponad 800 osób, z czego 307 narodowości syryjskiej. Dwie inne jednostki zabrały na pokład 1300 nielegalnych imigrantów płynących na łodziach, którym każdej chwili groziło pójście na dno. Taki jest główny cel operacji Mare Nostrum. Nie dopuścić do nowych tragedii na wodach kanału sycylijskiego, dzielącego Włochy od krajów północnej Afryki, a przede wszystkim od Libii. Stamtąd właśnie wyrusza 90% przybywających do Włoch drogą morską, którzy pochodzą przede wszystkim z Syrii i Erytrei. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. To przede wszystkim okazja do wymiany doświadczeń. Kilkadziesiąt rodzin zastępczych przyjechało dziś z dziećmi do Zduńskiej Woli. To właśnie w tym mieście zorganizowano 6. łódzkie obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Impreza w formie pikniku świetnie integruje, a rodzinom zastępczym często brakuje kontaktu z innymi, którzy mają podobne doświadczenia, mówili organizatorzy. Z założenia dziecko powinno trafić do rodziny zastępczej na krótko. W rzeczywistości często jest inaczej. Mówi się o tym, że zawsze dziecko powinno wrócić do rodziny biologicznej, ale jeżeli ona jest w rodzinie zastępczej 5 lat, to dziecko już ma inne przyzwyczajenia, inne potrzeby. Myśli pani, że zostaną na długo? Myślę, że zostaną do końca. W województwie łódzkim jest ponad 3000 rodzin zastępczych. W powiecie zduńskowolskim blisko 100. Marzena Grzelek-Plewińska, Radio Łódź. To był serwis Trójki. Studio Dam Malecki w programie trzecim Czas na Sport. W tenisowym French Open słabo spisali się nasi tenisiści w grze singlowej. Nie jest najlepiej także w deblu. Choć trzeba zacząć od dobrej informacji, bo Łukasz Kubot pozostaje w turnieju. Polak w parze ze Szwedem Robertem Lindstedtem pokonali 6-4 i 7-6 Jonathana Erlicha i Marcelo Melo. Z gry podwójnej w drugiej rundzie odpadła za to Katarzyna Piter w parze z Gruzinką Oksaną Kalasznikową. Przegrały z czesko-słowackim deblem Kweta Peszkę Katarina Srebotny 6-7 i 4-6. W przedostatniej kolejce pierwszej ligi piłkarskiej trwa walka o awans. Pewne już gry w najwyższej klasie rozgrywkowej jest Górnik Łęczna, który gra z Termaliką Brudbet Nieciecza. O awans wciąż walczy GKS Bełchatów, który gra na wyjeździe z Kolejarzem Stróże i jak na razie prowadzi 1-0. Arka Gdynia też ma szansę jeszcze na awans. Żółto-niebiescy podejmują Olimpię Grudziądz, jest 0-0. Jeśli takimi wynikami zakończyłyby się te dwa mecze, to wówczas do ekstraklasy awansuje GKS Bełchatów i to na kolejkę przed zakończeniem rozgrywek. Dziś o 20:30 w ostatniej kolejce zagra grupa spadkowa Ekstraklasy, ale tu już wszystko jest jasne. Spadają Widzew Łódź i Zagłębie Lubin. Jutro mecze w grupie mistrzowskie. Mundial zbliża się wielkimi krokami. Pozostało już tylko 12 dni do meczu otwarcia. Dziś poznaliśmy kadrę mistrza świata, która poleci do Brazylii. Wśród powołanych 23 piłkarzy reprezentacji Hiszpanii znalazł się kontuzjowany Diego Costa. Teraz snajper Atletico Madryt leczy uraz, ale trener Del Bosque uznał, że mimo wszystko chce mieć go w swoim zespole. Obok pochodzącego z Brazylii Costy w ataku mistrzów świata znaleźli się także jego klubowy kolega David Villa, Pedro z Barcelony i Fernando Torres z Chelsea Londyn. Rywalizację za to przegrał z tymi piłkarzami Fernando Llorente z Juventusu Turyn, który na mundial nie jedzie. Wróci lato, ale jeszcze nie teraz. Na temperatury powyżej 25 stopni poczekamy do czwartku. Tymczasem dziś w nocy od 7 do maksymalnie 12 stopni. Chmury i deszcz najpierw w województwach południowych i na Kujawach. Nad ranem także na Mazowszu i na Podlasiu. Jutro najwięcej słońca na wybrzeżu i na zachodzie kraju. Na pozostałym obszarze na zmianę chmury, przelotny deszcz i przejaśnienia. Od 14 stopni w Suwałkach i w Zakopanem do 21 w Poznaniu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Biuro Myśli Znalezionych. Tym razem w szczerej rozmowie Michał Urbaniak. Skłamać jest bardzo łatwo i bardzo szybko, ale prawdę powiedzieć to jest trudno, ale jak się powie, to długo trwa i długo jest ważne. Cała prawda nie tylko o muzyce i muzyka, bo na trójkowej scenie pojawi się gość Michała Urbaniaka, Zbigniew Namysłowski. Biuro Myśli Znalezionych. Jutro, tuż po 21:00. Do usłyszenia w Trójce i do zobaczenia na naszej stronie internetowej. Marcin Zaborski, zapraszam. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014. 2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest skrzypowida 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki skrzypowity 40+, w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Sprawiają, że skóra odzyskuje młody wygląd, włosy zachowują naturalny kolor, a paznokcie są mocne. Skrzypowita. Jesteś piękna. Dzień dobry, sąsiadko. Ależ piękny ogród. Jaka soczysta trawa. Jak pani to robi, że wszystko u pani tak pięknie rośnie? To moja słodka tajemnica. A niech tam. Zdradzę ją panu. Proszę udać się do dilera Stihl. Tam znajdzie pan kosy, kosiarki, myjki, nożyce do żywopłotów. Jednym słowem, wszystko, co jest potrzebne do pielęgnacji ogrodu. I to w promocyjnych cenach. A gdzie znajdę dilera Stihl? Na www.stihl.pl. Stihl. Poznaj sekrety pięknego ogrodu. www.dotknijdźwiękupolskieradio.pl. I still have a dream. Turku, kończ ten mecz! Mama! Niektóre słowa zasługują na pomniki. Nagraj swoje i dotknij ich. www.dotknijdźwiękupolskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Myśliwiecka 357. Tak, dzisiaj gościnnie z pikniku naukowego Polskiego Radia 18 już z kolei ze Stadionu Narodowego. Witamy tutaj w otoczeniu widzów, słuchaczy również programu trzeciego Polskiego Radia przy naszym stoisku, proszę Państwa. Tak, zaczynamy tę godzinę. Mam do Państwa prośbę, czy Państwo mają wolne ręce? Bo jeśli Państwo mają wolne ręce, to proszę przywitać Asię Chacińską z zespołu Biskit. Troszkę głośniej. Witam cię. Dzień dobry, dziękuję. Mówiliśmy w ubiegłym tygodniu o tym, że dokończymy sesję, którą nagrywaliście w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, a ty obiecałaś, że coś przyniesiesz oprócz nagrań. Tak, no i dotrzymałaś obietnicy. Ale wiesz, że musiałam wracać po te ciastka. Przyniosłam ciastka Cannenbullar, ciastka cynamonowe szwedzkie i ciasto drożdżowe polskie. Prosto z Polski. Okej. Tradycją naszych rozmów staje się to, że ja na końcu zawsze pytam o przepis. W związku z tym zostawimy to sobie, że tak powiem, na zaś. No, robiłam to wczoraj, więc bardzo dobrze pamiętam jeszcze. Proszę Państwa, i informacja jest dla Państwa taka. Artystka jest do Państwa dyspozycji tutaj przy naszym stoisku. Proszę się nie krępować. Śmiało proszę do niej uderzać. Nie tylko w sprawach muzycznych, w sprawach kulinarnych również, bo sercowych. Jest ekspertką od tego i od tego. Natomiast my tak naprawdę nie wiemy do końca, jaka będzie kolejność tych nagrań, które Artur Jóźwik, realizator tej sesji, nam dostarczył, ale dostarczył. W związku z tym dobrze by było zacząć, dlatego że 5 utworów w tej godzinie chciałbym pomieścić. No ja jestem bardzo ciekawa, bo po tygodniu stęskniłam się już i jestem ciekawa, jak jeszcze raz zabrzmi to, co graliśmy. Za chwilkę do ciebie wrócę, powiem tylko, że Anna Gacek oczywiście też tutaj czuwa. Miałem takie wrażenie, że przed chwilą troszeczkę uciekałaś przed czymś, co żyje. Znaczy coś żyje i chciało, znaczy nie wiem, czy chciało, ale mogłoby spokojnie zajrzeć mi pod spódnicę, więc... Aha. Tak, za chwilę o tym porozmawiamy. Czy roboty mają, nie wiem, nie chcę powiedzieć, że duszę, ale czy mają też na przykład swoje jakieś potrzeby i pragnienia, szczególnie takie jak ten tutaj, bo tutaj obok mnie już siedzi taki mały bohater i za chwilę o nim sobie porozmawiamy. Do czego on jest stworzony? Ania, to włączmy może Desire YouTube. Właśnie, zapytamy też, czy roboty na przykład mają swoją ulubioną muzykę. Piosenkę, ale to za chwilkę. Asiu, czy przez ten tydzień, który minął od naszej rozmowy i od prezentacji pierwszej części sesji dla nas, coś się muzycznego w twoim życiu zdarzyło? To znaczy wpadłaś na jakąś melodię na przykład? Wpadłam, naprawdę, serio. Coś już nawet sobie zarejestrowałam na dyktafonie telefonu, więc jakiś pomysł jest. Dobrze, że spytałeś, bo byłam bardzo tym wzruszona i zadowolona z tego faktu, że natchnienie zaszło na mnie. Ale wydarzyły się też różne inne sprawy, między innymi potwierdził się nasz koncert 19 czerwca w Cudzie nad Wisłą, na który serdecznie zapraszam, i 28 czerwca w Skwerze w Warszawie, więc powoli zaczynamy koncertować. A na pełną trasę oczywiście, tak jak już wcześniej zapraszam jesienią. Coś się jeszcze wydarzyło. Mam dla ciebie dobrą informację. To też wiem. W przyszłym tygodniu tak. Kino, utwór Kino będzie jedną z piosenek dnia w Trójce. Tak, w środę po prostu nastawiamy te budziki, zegarki i tak dalej i słuchamy Kina kilka razy. No mam nadzieję, że Kino na dobre zagości na antenie Trójki i że się spodoba, że dostanie się na listę przebojów i będzie sobie świetnie radził. Super. Proszę Państwa, sesja. Część druga tej sesji. Pierwszy utwór właśnie teraz przed nami. Thank you. się tu obco. Nie rozpoznajesz mnie. Na ścianie wciąż wisi pokój. No i jesteśmy. Biskit w części drugiej. Pierwsze nagranie z części drugiej ich sesji, którą nagrali specjalnie na potrzeby audycji Myśliwiecka 357 i na potrzeby Trójki przed tygodniem. Asia Chacińska tutaj dzisiaj na pikniku naukowym w naszym stanowisku trójkowym na Stadionie Narodowym jest gościem. Czy są jakieś okoliczności specjalne? Bo takie rzeczy się, myślę, pamięta. Okoliczności, w których wpadasz na piosenki. Właśnie muszę niestety tutaj powiedzieć rzecz bardzo prozaiczną. To są bardzo prozaiczne sytuacje. Najczęściej, ja w ogóle mam taką teorię, że najfajniejsze pomysły wpadają wtedy, kiedy zajmujemy się czymś innym, czyli jakieś mechaniczne takie czynności, nawet domowe i tak dalej, nie wiem, spacer z dzieckiem, jazda na rowerze, bądź też prasowanie czy pranie. Wtedy naprawdę nam się otwierają te wszystkie jakieś zapadki w głowie i powstają najfajniejsze pomysły na melodię. Kiedy tak strasznie się staramy, staramy i siadamy, nie wiem, gdzieś tam z kartką papieru, to nic z tego nie wychodzi. Dlatego wszystkie takie urządzenia, dzisiaj mamy piknik naukowy, więc wszystkie te urządzenia takie bardzo nowoczesne, telefony i tak dalej, bardzo pomagają w tym. Ja naprawdę mam dyktafon przy sobie, czy notatnik w komórce i zapisuję tam non-stop wszystkie pomysły. Pięknie, ale to... To często też tak się zdarza, bo to nie jest... Ja te opowieści słyszałem kilkadziesiąt razy już co najmniej i uznałem, że to jest norma, status quo. Syndrom notesu. To znaczy niektórzy artyści to mają tak, że noszą przy sobie coś, żeby zapisywać. Noszę ze sobą notes. Trudno zapisać melodię, ale dyktafon też masz? Tak, oczywiście. Noszę ze sobą notes, zapisuję. Najgorsza sytuacja jest wtedy, co też nie jest niczym wyjątkowym, bo też wielu moich znajomych artystów mi o tym opowiadało, że też tak mają. Kiedy zasypiasz i w zasadzie w takim momencie już pierwszego snu pojawia ci się w głowie najlepszy pomysł i wtedy oczywiście... Trzeba wstać, ale najczęściej się niestety nie wstaje, bo człowiek po prostu jest leniwy i zasypia, śpi dalej. Rano nigdy ten pomysł nie wraca. Chyba, że według teorii Beatlesów to był ten najgenialniejszy pomysł, więc może wtedy się trzeba gdzieś wstać zapisuje. I tak, dokładnie. I go zagrać i najlepiej następnego dnia od razu iść do studia. I go nagrać. I powiedzieć producentowi, miałem tak i tak i teraz dokładnie. Tylko troszeczkę zretuszuj i będziemy mieli gotową piosenkę. Asiu, dwa kolejne utwory przed nami. To też będzie zagadka. Raga Boy przed chwilą zagrał pięknie. Przed chwilą zagrał Raga Boy w piosence Znikam. Tak. Tomek Osiecki, pozdrawiamy bardzo gorąco. Zagadka, w takim razie przekazujemy ci za chwilkę słuchawki nasze radiowe, tutaj polowe takie z terenu. Słuchaj, jak to wypadło. Aha, jeszcze jedna rzecz, bo ja ukradłem sobie płytę z częścią pierwszą, czyli z tymi utworami, które prezentowaliśmy przed tygodniem i powiem ci, że zawsze tak zresztą myślałem, że pewnego rodzaju sztuką jest odtworzenie w warunkach studyjnych, znaczy inaczej, w warunkach live tego, co się słyszy na płycie. W waszym przypadku było podobnie. Czy zgadzasz się z tym? Bo to mniej więcej tak brzmiało jak na płycie Lili. To wynika też z tego, że jesteśmy przed trasą. Na początku wydaje mi się, że te wersje koncertowe są bardzo zbliżone do tego, co brzmi na płycie. I im dłużej gra się materiał, tym one bardziej ewoluują, więc gdybyśmy spotkali się za rok i zagrali ten sam materiał, jestem przekonana, Warszawska jesień. Że będzie to Warszawska jesień, dokładnie. Dwa utwory projektu Biskit. Projektu czy zespołu? Ja myślę o tym zespół, bo projekt kojarzy mi się z czymś jednak takim bardzo sztucznym i jakoś mam takie negatywne odczucia, więc zespół kojarzy mi się z czymś bliższym, rodzinnym i staram się tak postrzegać Biskuit. Bardzo proszę. Dwa kolejne utwory zespołu Biskuit z sesji sprzed tygodnia ze studia imienia Agnieszki Osieckiej z Trójki przed nami. Gramy. Chociaż już grali w jednym utworze, żeby przedstawić naszą sekcję dętą. Jacek Namysłowski na puzonie, Robert Murakowski na trąbce. I zagramy piosenkę pod tytułem Nieskładnie. Pozbierała tyle małych spraw w swoim małym domku. Małe słowa lub ich brak, małe myśli też. Małe grzeszki i uśmieszki, małe spojrzenia. Pozbierała je bezwiednie od niechcenia. Bez opory. Pozbierała tyle małych spraw, deszczu co leciutko spadł, małych smutnych pytań garść, wszystko w małym pokoiku. Teraz wielką górą pną się wzwyż, już nie można domknąć drzwi. Pozbierała je bezwiednie, bez liku, bez opisu. W swoim małym sercu na dnie. A teraz tytułowa piosenka, w zasadzie prawie tytułowa. Poznaj Lili, historia, piękna historia smutnej, zapomnianej kobiety. Poznaj Lili, siedzi na ławce w parku, w każdej chwili możesz podejść, porozmawiać z nią. Nie opowie o swym złamanym sercu, nie pytaj, gdzie jest jej dom. Ale jeśli chcesz cokolwiek opowiedzieć jej o sobie, w tym nie ma lepszej od niej. Ale jeśli chcesz cokolwiek opowiedzieć jej o sobie, w tym nie ma lepszej od niej. Podobno chodzi często sama do późna, jakby była już spóźniona, dokąd nie wie. Podobno już nie nosi tak jak kiedyś futra, skupiła czy oddała, tego też nie wie. Ale jeśli chcesz cokolwiek opowiedzieć jej o sobie, w tym nie ma lepszej od niej. Bo jeśli chcesz cokolwiek opowiedzieć jej o sobie, w tym nie ma lepszej od niej. Tak sobie patrzę na Joannę Chacińską i tak sobie myślę, szczęśliwy człowiek, szczęśliwy artysta na co dzień ma często to do siebie, że albo pisze, albo nagrywa smutne piosenki. U ciebie jest podobnie? No, tak wynika z tych piosenek. Świetnie. Dwa kolejne utwory jeszcze przedstawiła zespół podczas sesji specjalnej dla Trójki, dla audycji Myśliwiecka 357. Proszę Państwa, na chwilkę wrócę do męskiego grania teraz, bo w pierwszej godzinie naszego spotkania ogłosiliśmy skład zespołu Męskie Granie Orkiestra. Powiedzieliśmy też, że w środę najbliższą na antenie Trójki i na stronie Męskiego Grania w środę po 22:00 premiera na żywo tegorocznego singla, tegorocznej piosenki, hymnu, który nam będzie towarzyszył przez całe wakacje, ale mam jeszcze taką informację. Proszę na stronę Męskiego Grania w ten dzień, czyli w środę, zaglądać już od 21:30. Już od 21:30 możemy być obecni, no powinniśmy być obecni na stronie Męskiego Grania, żeby się przekonać co i jak, a po 22:00 startujemy na żywo i to też będzie wszystko widać w internecie i słychać oczywiście przez radio. Przypominam sobie taką sytuację. Żywiec, ostatni koncert ubiegłorocznej trasy męskiego grania. Koncert się skończył, jest noc. Wszyscy artyści zjechali do hotelu, jednego z bielskich hoteli. I no, chcieliśmy jakoś tę trasę i to nasze spotkanie zakończyć. Okazało się, że Andrzej Smolik przywiózł ze sobą coś, co było niebezpieczne i co można było wykorzystać na korytarzach hotelowych. To proszę sobie teraz wyobrazić całą ekipę męskiego, dorośli ludzie wydawałoby się, a zebrali się na jednym piętrze, na długim korytarzu i nastąpił pokaz tego czegoś. To coś było bardzo ciężkie, ważyło 10 kilo, miało pod spodem metalowe konstrukcje i poruszało się z ogromną szybkością. To był taki samochód, którym pamiętam, kiedy bawił się Marcin Żabiałowicz z zespołu Hej, tak niefortunnie go skierował, że ten samochodzik uderzył w nogę perkusistę Heja, czyli Roberta Ligiewicza, który później się zwijał z bólu przez kilka godzin tak naprawdę i zdarł mu skórę z nogi. Natomiast Kasia Nosowska, która, pamiętam, stałem przy niej tak blisko i ona to obserwowała wszystko i w pewnym momencie podeszła do mnie i powiedziała: nie, to jest niemożliwe, zobacz, to żyje, to się rusza i żyje. Niesamowite. No to teraz chyba macie coś takiego tutaj, prawda? No właśnie, Everyday Robots. Wracamy do tej płyty Damona Albarna, która ostatnio tak zaintrygowała i mnie, i Piotra. Z nami gość, pan Dariusz Zieliński. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. No i proszę wybaczyć, bo to nie eleganckie z mojej strony, ale w pewnym sensie też gość no, numer jeden, jeśli chodzi o nasze zgromadzenie w tej chwili. Proszę go przedstawić. Zdecydowanie. Nazywa się iRobot First Look. Jest robotem służącym do misji rekonesansu, między innymi amerykańskiemu wojsku. No i dał nam pan tutaj przed chwilą pokaz jego możliwości. Piotrze, ty mi pomożesz, ponieważ ja tak na oko średnio dobrze szacuję wymiary, więc jeśli mógłbyś na przykład powiedzieć, bo to nie jest za duże stworzonko tutaj, cud techniki. Znaczy, to jest coś, co ma gąsienicę i wygląda trochę jak taki czołg rudy z obciętą wieżyczką, ale ma taką antenkę tutaj, o. I ma jeszcze takie nóżki albo rogi, nie wiem jak o tym powiedzieć. Pan się już pewnie skręca z bólu, kiedy słyszy pan, jak my o tym mówimy. Nie, dlaczego? Nazywajmy jak chcemy, tak? Chodzi o to, żeby robot po prostu spełniał swoją funkcję. Funkcją tego robota jest to, żeby żołnierze nie musieli wchodzić, powiedzmy, do budynku, w którym podejrzewają, że są, dajmy na to, terroryści, tak? Po prostu rzucają przez okno tego robota. On bez problemu wytrzyma upadek z wysokości 1,5 metra na beton i na bieżąco przekazuje obraz z 4 kamer do manipulatora, który żołnierz trzyma w bezpiecznym miejscu daleko od budynku. Ile takich robotów jest na świecie? Takich robotów na świecie jest kilka tysięcy. Mówimy tutaj nie tylko o tym modelu, tylko także o większych robotach. Największy iRobot Warrior potrafił dźwignąć na swoim manipulatorze. To jest takie mechaniczne ramię, ale potrafi na nim utrzymać kilkadziesiąt kilogramów. Czyli ciebie na przykład, Piotrze, albo mnie. Spokojnie. No. No właśnie. Bo on jest niesamowicie zwinny. Przed chwilą dał nam pan pokaz jego możliwości. On, nie wiem czy on ma plecy i brzuszek, ale potrafi funkcjonować na jednej stronie i na drugiej. Błyskawicznie się podnosi. Jest taki... On nie wygląda na super plastyczną maszynę, a jest właśnie taki, niezwykle zwinny. Proszę mi uwierzyć, on jest bardzo plastyczny. Potrafi wchodzić po schodach, schodzić ze schodów. Jedzie praktycznie wszędzie. Rozmiary mniej więcej określiłbym jako pudełko butów. To nie, ja się znam doskonale na butach, to nie jest pudełko butów, to jest mniejsze pudełko butów. Nie będę się kłócił z ekspertem w takim razie. No troszeczkę może mniejsze, natomiast jest to wciąż niewielkie urządzenie, które waży też około 3 kg. Proszę mi powiedzieć jedną rzecz, ponieważ oprócz tego robota, Ania go nawet podniosła w tej chwili, no pięknie to wygląda. Oprócz tego robota ma pan coś tutaj takiego ciekawego, czy na przykład to coś, co tu leży, gdyby, no w tej chwili włączam wyobraźnię, gdyby Anna Gacek miała coś takiego u siebie w mieszkaniu i gdyby zaordynowała temu czemuś, posprzątaj dom, to by to zrobiło, na przykład podłogi? Tak, i zrobiłoby z przyjemnością. No, rozumiem. Pytaj, Anno. Nie, ja wbrew pozorom interesuje mnie bardziej ten mały wojownik niż ten do sprzątania, bo on nie jest samoobsługowy, to jednak do niego jest potrzebny człowiek do obsługi. Pan sobie z tym świetnie radzi. Ile czasu wymaga opanowanie obsługi takiego robota? Ja dzisiaj opanowałem to od początku pikniku, więc nie jest to długotrwały proces. Czy to znaczy, że dopiero dzisiaj się poznaliście? Nie, poznaliśmy się już 2-3 lata temu na targach IFA w Berlinie. Może nie konkretnie z tym egzemplarzem, ale miałem wtedy pierwszą przyjemność obcowania, tak, z tym robotem. Czy człowiek się przyzwyczaja do robota? Staje mu się to bliskie stworzenie? Nie powiem tego w kontekście konkretnie tego robota zwiadowczego, tak? Natomiast jeżeli chodzi o Rumbę, która jest robotem odkurzającym, absolutnie tak. Ludzie nadają im imiona, specjalne naklejki na górze personalizują. Czyli kolejny domownik. Dokładnie. Zwierzęta traktują niekiedy jako środek transportu, więc to są cudowne urządzenia, które ludzie po prostu kochają. To jest Rumba? Tak, to jest Rumba. I co ona robi? Rumba jest robotem odkurzającym. Nie wiem, dlaczego ty się śmiejesz. Nie, znaczy uśmiecham się, bo... Ona stoi naprzeciwko ciebie, Rumba. Jak już wiemy, jest częścią życia rodziny, a ty się z niej śmiejesz. No jak ty się zachowujesz? Nie śmieję się, ja się uśmiecham. O, Rumba od ciebie odchodzi. Widzisz, idzie sobie od ciebie. Tak, proszę państwa, teraz jest pokaz odkurzania naszego stanowiska tutaj. Rzeczy niesamowite się dzieją, ale... No tak, od momentu, kiedy ktoś wpadnie na pomysł, proszę powiedzieć, jak to jest, od momentu, kiedy ktoś wpadnie na pomysł do wykonania czegoś takiego, bo to nie jest seryjne, nie ma taśm, na których to się robi. Ile trzeba poświęcić czasu, żeby coś takiego wyprodukować, złożyć? To jest seryjne. To jest seryjne? Tak. Ten tutaj jest mniej seryjny. A, okej. W Polsce robotów sprzątających firma iRobot sprzedała się już blisko 100 tysięcy. To ja jestem do tyłu. Jesteśmy z techniką. Tak. Na świecie 10 milionów już przeszło. A na przykład wie pan, czy ktoś ma takiego robota, który, tak jak już powiedzieliśmy, ma całkiem serio zastosowanie. Czy ktoś ma go na przykład w domu jako zabaweczkę? Nie wiem, wiem, że dzisiaj ja będę miał na jedną noc, więc czuję, że będzie to noc nieprzespana i pełna zabawy tym robotem zwiadowczym. A co się z nim stanie jutro? Czy on gdzieś wraca? Tak, no wróci konkretnie do Francji. A, czyli to francuski jest to robot. Robot jest amerykański, ale przebywa we Francji. Tam ma swoją misję obecnie. Proszę, to ma ciekawe życie całkiem. Dzisiaj spędził cały dzień tutaj w Warszawie. Dokładnie. Proszę nie zmarnować tej nocy w takim razie. Dziękuję. Pan Dariusz Sieliński, bardzo dziękujemy. Pani Aniu, dziękuję pani bardzo. Coś z tą Rumbą zrobi? Może tak? Nie, ja chyba chcę poprosić tego francusko-amerykańskiego robota, żeby mnie ze sobą zabrał. Aha, to ty teraz zapowiadaj, bo tam w związku z tym mamy specjalną piosenkę. Tak, mamy piosenkę specjalnie dla wszystkich robotów, które są dzisiaj tutaj na pikniku naukowym. Jest ich całkiem sporo. Jest jeszcze robot Balbina. Ten z kolei tańczy i śpiewa, o ile się mu nie przeszkadza. I nasz ulubiony, czyli... To ty musisz powiedzieć. Robot... Proszę państwa, uwaga. Robot portrecista. Tyle. Co to Więc będzie? Z wielkim szacunkiem dla tego, co potrafią dzisiejsze roboty. Damon Albarn, nagranie tytułowe z jego płyty Everyday Robots. They didn't know where he was gone, but they knew where he was, wasn't it? They didn't know where it was going, but they knew where it was. just touch the Everyday Robots, Damon Albarn. To tak a propos tego wszystkiego, co się dzieje dzisiaj na pikniku naukowym Polskiego Radia 18 z kolei i na stanowisku Trójki, tutaj właśnie na Stadionie Narodowym. Joanna Chycińska, czyli Biskuit. Dwa utwory nam zostały z tej sesji. Obserwowałaś to wszystko, co wyprawialiśmy tutaj z naszym gościem. Z Wallim. Tak. Wally specjalny. No mówi się z jednej strony, że to komputery nie powinny tworzyć muzyki, że to jest trochę wszystko nieprawda, te protusy i tak dalej, to się dzieje. To już się dzieje, już jesteśmy po prostu kompletnie w to wkręceni. Ale powiem ci, że ja nie wiem, no ja mam cały arsenał takich płyt, gdzie muzyką mechaniczną potrafię się wzruszyć. Tak szczerze, od po prostu. No właśnie, nawet ten Wally wzruszył wszystkich. Ten mały, oczywiście, że tak. To, no ale ta muzyka była tworzona, wiesz, była w rękach człowieka, prawda? Który gdzieś tam jednak te programy ustawiał, gałkami kręcił i dlatego chyba tak fajnie zabrzmiała. Ale ja właśnie przed chwilą powiedziałam ci, jestem przekonana, że niedługo będziemy słuchać artystów robotów. Będą grali koncerty. Takich stuprocentowych. Asia, chciałbym się z tobą na antenie publicznie umówić na jedną rzecz. I chciałbym, żebyśmy nie odstępowali od tej zasady. Mhm. Kiedy nagrasz tą piosenkę, o której dzisiaj opowiadałeś, że wpadłaś na nią niedawno. Mam ją w telefonie. Masz w telefonie. Jak będzie gotowa, to chcemy to jako pierwsi zagrać w tej audycji. Dobrze? Dobra, muszę jechać do domu. Nawet gdyby była bez płyty. Czekaj, do której masz audycję? Do 18. Nie. No, Żoliborz w Śródmieście. Ale nie, gdyby była nawet bez płyty, gdybyście ją mieli gotową, przygotowaną do wydania dopiero w jakiejś większej konfiguracji płytowej, albumowej, to i tak przyjdź i zróbmy chętnie, to. Bardzo chętnie, bardzo ci dziękuję. Czy to jest okej? No pewnie, że tak. W takim razie tak, my dziękujemy za ten poczęstunek piękny. To teraz przepis. Tradycji musi stać się zadość. Cynamonowe bułeczki. Cynamonowe bułeczki, jak się robi? Mąka, nie masło tylko, tak, masło też jest, masło, mleko, drożdże, cynamon, wszystko rośnie, potem formujemy z tego fajny rulonik i robią się cynamonowe bułeczki. Ja ci dziękuję za to, co wcześniej, czyli za spotkanie przed tygodniem, za dzisiejszą twoją wizytę u nas tutaj na stanowisku trójkowym, na pikniku naukowym Polskiego Radia. Dwa utwory ostatnie przed nami z tej sesji, a w środę, w przyszłym tygodniu, kino piosenką dnia zespołu Biskuit. Tak jest, ja już się nastawiam po prostu, nastawiam budzik, nie wiem, o której jest pierwszy raz piosenka dnia. Rano, bardzo rano. Ale pamiętam to, wiesz co, jak mieliśmy pierwszą płytę i Prosta historia była piosenką dnia, to naprawdę miałam ustawiony budzik. Dało radę? Tak. Teraz też tak będzie. Dokładnie. Wszystkiego dobrego. Bardzo ci, kochana, dziękuję. Pozdrawiam. Joanna Chycińska, Biskuit. No to teraz oni na żywo z naszego studia sprzed tygodnia. nie płacze, nie krzyczy, nie bije. Zamykam się w sobie, to może nic dobrego. Lecz w takim kokonie czuję, że przeżyję. Nie lubiłam się bawić z dziewczynkami, które piszczą. Ich pisk zatykał mi uszy. Snów. Wielki Mały Człowiek, Biskuit. Sukces na liście przebojów programu trzeciego. Jestem ciekawy, jak będzie z Kinem. Kolejnym utworem, przypomnę, w środę. To nasza piosenka dnia i piękna sesja. Bardzo muzykom zespołu Biskuit dziękujemy raz jeszcze. No i powoli się będziemy żegnać. Tak, a propos Wielki Mały Człowiek, ponieważ tutaj spotykamy się z naszymi słuchaczami. Kiedy ciebie nie było, podszedł do mnie jeden pan i powiedział, że tak słuchając mnie w audycjach z redaktorem Manem, myślał, że jestem większa. No i to jest właściwie taka konkluzja, którą możemy zakończyć nasze tak spotkanie myślę. Dzisiaj. Z Pikniku Naukowego Polskiego Radia. Proszę Państwa, jeszcze nowe męskie granie. Dwa utwory z tego konkursu, z tego pięknego zestawu 20 zespołów. Drekoty i Magnificent Motley zakończą nasze dzisiejsze spotkanie. Odsyłam Państwa raz jeszcze na stronę męskiego grania do zakładki Nowe Męskie Granie. Proszę przesłuchiwać, oglądać, czytać i przede wszystkim głosować. No albo przede wszystkim słuchać, zależy jak kto do tego podchodzi, ale wolelibyśmy, żeby Państwo się przede wszystkim zapoznawali z ich muzyką. A Nowe Męskie Granie finiszuje 20 czerwca, natomiast dzisiaj ogłosiliśmy Męskie Granie Orkiestrę, zespół, który poprowadzi Męskie Granie 2014 w środę, koncert po godzinie 22. Idziesz sobie teraz zrobić ze mną tatuaż? Wykonany przez robota portrecistę, oczywiście. Anna Gacek, Wiesław Szala, Piotr Stelmach tutaj, a Iwanka Kunewa w studiu przy Myśliwieckiej 357, tym prawdziwym studiu z naszej ukochanej trójki. Pozdrawiamy z Pikniku Naukowego bardzo gorąco. Pa! Chociaż duży jesteś już, jeszcze raz ostatni górę w dół. Nie odmawiaj mi, przecież duży jesteś już, jeszcze